Roxy. Hallå, är det erotiska biografen? Ja, just det. Du, jag skulle vilja beställa två biljetter till aftonens föreställning. Det beställs inte, det är bara komma hit så tittar man på film här. Jaha, när börjar den? Det börjar 18. 18.00, och vad heter den föreställningen? Det är fyra filmer som går. Ja, så samtidigt? Ja, just det. Vad kostar det? Ja, det är lite olika priser om man ska gå någonstans. Jaha. Det kostar 99 kronor oftast. 99 kronor? Ja, kan man räkna med 2-3 erektioner för det priset, ja, kanske? Ja, det kan kanske tänkas. Hur länge får man vara kvar? Ja, det man får vara kvar hur länge man vill. Mm. Någon utlösning är inte mycket att räkna med? Ja, det vet jag inte. Alltså. Är det någonting som kan tänkas vara stötande i det här? Ja, det får du väl komma hit och titta. Någon vårtgård eller så? Vad ligger de på vårtgårdarna? Va? I storlek? Vårtgård? Hur stor? Ja, det... Du är helt otrolig alltså. Förlåt? Du verkar ju helt otrolig knapp alltså. Ja, tack. Tack ska du ha. Hej, hej.